بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعقوب عليه السلام انتهائي غم أو پریشان ہے وجنا تاریخ پلو زامنو د بیان دا اوریدو په جوان دی اغي نه مخ واړو مخلوق نه مخ واړو الله رب العزت سره توجه او مراقبه شروع کړه او یو قسم دعا کوي د خپل مصیبت او خپل غم د لری کولو د پاره د الله نه مطالبه کوي. اگر چې ظاهر کې الفاظ داسې دي چې د هغې نه دعا نه معلومیږي، لیکن قرآن کریم کې دا اسلوب او طریقه شته چې دا دعا ورسره یې لازم کاغه څوک د دې لپاره دعا غواړي چې ځان له هلاکت غواړي، ځان له موت غواړي، دا هم انسان چې کله ډېرې پریشانۍ کې راشي او ټوله توجه یې دنیا ته وي، د الله رب العزت سره هېڅ رابطه نه وي، ناغزان د پاره هلاکت غواړي. چې یا ویلتا یا حسرتا، دا الفاظ وی او د کوم خلقو چې الله سره تعلق شته نو غاری داسې الفاظ وی، دا په دعایی نه ده، ځان ته اخیری نه دي، ځان ته بلکې دا د بی اختیاری په وجه باندې وی، د غلبه حال د وجه نه چې انسان کله داسې حالت ته ورسي چې بی اختیاره شي. الله رب العزت په هغه وخت کې د ضرورت د وجه نه او د اضطراب د وجه نه سبوج پی نراولی، بلکه معافی و تا کئی ادم استر حالتی کنه چه فمن اضطر غیر باغی ولا عاد ولا اسمع علی. یو سړی محتاج شو، دومره لوګه پیراله چې دا غي اختیار ختم شو، داو د پاره مرداري جایز شوې. نو کله انسان د ډیر غم او خفقان د وجې نه دی حد ته ورسي او داسې الفاظ وایي یا لیتنی مت قبل هذا حضرت مریم وی، دا ډیر پریشانه پوجي باندې او دې ته د الله امتحان وی په انسان باندې، دې کې هغه ماخوذ نه وي بلکې ماجور وي. او کوم دعوت چې قیامت کې کافران کوي هغه د ډیر جرم د وجې نه او د الله د عذاب د وجې نه چې ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. هغه سړی چې دنیا کې ژوند تیر کړی خلاف سنت او ژوند یې ټول په رسم رواج او بدعاتو کې نا به قیامت کې چیغې وي چې یا ویلتا ای هلاکت راشه ما د دې مصیبت نه خلاص کا. هغه به چیغې وي هلاکت ته او موت ته افسوس به کوي باغې تیر شوي دنیا پسې هغې باندې حزن غالب شو که نه. مؤمنانو په حق کې خویلي چې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کله به یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله ای زما افسوس په دې افسوس کوم چې ما دنیا کې د الله په حقوقو کې ډېره کوتاهي کړې ده ډېر قصور مې کړی دی نو دغه حال له کفارو دی. یعقوب علیه السلام چې وی یا صفا د دې دا مطلب دی چې الله رحم وکړي په ما باندې زه د رحم لایق یم زما دې غم ته وګوره. غم مې انتها ته ورسېدو نو زه د رحم لایق یم نو ستانه رحم غواړم. علی یوسف اغم زما په یوسف علیه السلام باندې دا حقیقت کې دعا د الله نه د رحم او د فضل ځکه بل څوک د جانا مصیبت نشي لرې کولې غم نشي لرې کولې بغیر د الله نه. روایاتو ته خیال کوئ کوم روایت چې راغلی چې وی حدیث دی چې الله رب العزت دا کلمه د صبر انا لله و انا الیه راجعون خاص دې امت ته نازل کړی ده او که نور امتونو ته نازل کړی وی نو یعقوب علیه السلام به داسې نه وی چې یا اسفا بلکې ویلی به چې انا لله و انا الیه راجعون. دا حدیث نه دی دا یا قول دی د حسن بصری او یا قال لی سعید بن جبیر تابعین دی صحابه کرام دی حدیث و توایو اخلق ما شعور کړی ده. دویم د صوفیو منګړت خبرې چې په انبیاو باندې الزامات لګی یو چې ګورای یعقوب علیه السلام عظیم الشان پیغمبر دی او د یوسف علیه السلام په غم کې دومره انتها ته ورسید. دا خو غم د آخرت نه دی بلکې غم د دنیا دی ځکه مال او اولاد المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا خو دنیایی سیزونه دی دنیایی شی باندې دومره غم کول چې هغې زرا نظر کې فرق راشي دې ته نه ګوري چې عظیم الشان پیغمبر دی ځان ولې ګناهګارو مه. غم په اولاد باندې دا کله د شریعت او د دین نه بار دی کوم دین چې د قرآن او سنت ته یادو صوفیه او دین نه یادو اخ جدا دی دا غي غزان له اصول دی او ځان له طریقې دی او لوی قصه جوړه کړې ده. ام لهم شرکو ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدین ما لم یاذن به الله. غم د یوسف علیه السلام باندې اولاد باندې غم دی او په دې کې څوک مجبور ای مونږ وی چې دا به اختیار شي خدا سي حال باندې الله سوک نه نيسي غیر اختیاري سيزونه دي په غیر اختیاري سيزونه باندې الله اخذ نه کوي روایت کی راضی صحیح چې یعقوب علیہ السلام غم جنهم وو نظریم کم شیو فریادیم کڑے دے لیکن ما احد اکرم علی اللہ منہو فی الارض لیکن دغا وقت کی پزمو کبان دی ددن ابل معزز اللہ پنیز باننے نو ده په وخت کې الله تبل سوک دومره نږدې نو لکه دې چې وته نږدې و د دې مشکلاتو په جواب دی په داسې مشکلاتو کې خو انسان الله ته نږدې کیږي او دې په اعتراض نه کوي چې دا په دنیا پسې غم دی او پریشانی ده د ټول انبیاءو حال دی نبی علیہ السلام هم یو ځل خپل زیو فاتشو ابراهیم نو باغی کې هم د سترګو نه اوښکې بیدلې وې او دی ویلو چې القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى به ربنا سلو غم جنوي سترګي اوخ کې بي امون دخلينا بل سنو باسو مگر اغا چ الله پر رضاي دي کې سنو نقصان دي او بیا وي جن على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ابراهيم مونږ ستاسو جدای په جبان دي غم جنيو اغه ابراهیم او شپارستو میاشتو پاتشو نوې کې داسې ویل بلیاون وسایو یا نوسیو هغه هم دغه حالت نازکو نبی علیہ السلام ته आवाज کاو چې را دي شي را دي شي بابا جی دې راشي نبی علیہ السلام مصروف اغه چلان نو بس داغي اخري سالګي اغه کوم د نبی علیہ السلام د سترګو نوخ کتلی وي نو صحابي وته وي حضرت جابر دیابل رضی الله عنه چې تا هم مونږ منی کړیو قد نه هیت انل بوکای مونږ دې منی کړیو چې جړاون کوي ما هذه اداول استا سترګو نوخ کی روان نبی علیہ السلام ورته وی چې هذه رحمت دا رحمت ته او ما نه ته کوم عن البکای ما تاسو د جلان نه منیکړي ولیکن نه ته کوم عن صوتین احمقین ما تاسو مې نکړې د یو دوه اوازونو نه چې هغه خلق یې کوي چې هغه د ډر قمه کلی صوتین احمقین دینه مې نکړې صوتن یو داسې اواز دی فیها النیاحت وفیها ضرب الخدود وفیها شق الجیوب یو هغه आवाज دی چې پاږی کې سان دی ویل شي یو پاږی کې مخونه ټکول شي یو پاږی کې گریوانو نشلول شي دا کومه خل आवाज دی پیغمبر ویلو او بل هغه आवाज دی صوت د مزامیر شیطان چې هغه په لهو لعب کې او په گمراهو کې سندري ویل شي نو دینه مونږ کړی چې دا کار دوالا وازونه دا د الله د قهر او د غضب دی جلال خو معنی هم نکړي سترګو باندې اوښ کې راتلل دا خو د رحمت علامه ده دغسې د هغې خبرو نه چې هغه د شریعت سره موافق وي د هغې نه منه نه وه په شریعت کې لکه کله چې نبی علیه السلام په خپله وفات شو نو د هغه لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سیدۃ النساء اهل الجنه غریبان ډیر غم راغلو هغه سه الفاظ ویلو چې یا ابتاه عجبا ربا دعاه اے بابا جی تا د خپل رب دعوت قبول کو نو زمونږ نه جدا شوي یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه اے بابا جی تا ځان له جنت الفردوس کې ځای خوښ کو یا ابتاه الى جبريل ننعاه اے بابا جی مونږ با جبريل علیہ السلام ستا دعا د پار را غواړو دا د هغې الفاظو نو که داسې مرثیه څوک وي نو وی دي که نه اے باجان تم نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لیا اے باجان تمہیں جنت الفردوس میں ٹکانا نصیب ہوا اے ابا جان ہم آپ کے تعزیت کے لیے جبریل کو بلائیں گے تصمر خیستہ الفاظ قدیس سو کوئی نسو نقصان پکی نشتا آغا الفاظ و آغا چار بیتی چاگر ڈکی کی دو گمراہ ہونا اگر تمرسیہ ہوئی نبی علیہ السلام ویلیو چې زما د امت پارا لوی مصیبت د دین نشتا چې زما موت دی میری امت کے لیے سب سے بڑی مصیبت میری موت ہے یہ ان کو فرمایا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت قبول اور منظور ہے اور جن کو نہیں منظور وہ امت سے خارج ہے جیسے حیاتی لوگ امت صرف مماتی لوگ ہیں حیاتی امت سے خارج ہے پارا خبر کی دیرا ورزی دلی دی تا کما خبر ہے چتب جواب کہے او تب تعویل کہہ دا غیظ پارا او دا حضرت فاطمہ قول تو گورا چغوی من الجنت الفردوس مأواہ ستا ٹھکانا پا جنت الفردوس کی دا پا مدینہ کی ندا دی مدینی لزی سلام کو ہوئی اسوک دا دی دینا چیزی نو بلوتا ہوئی زما سلام ورتا کوا دیو اے برا جنت الفردوس ته دي مدینه کې خداغه جسد اطهار پروت ته معطر او معمبر پروت ته روح نشتا او احادیث ندي چې خلق بیانې چې نبی علیہ السلام وی چې ما ته د لرې نه څوک درود وی نو ما ته را رسول شي او چې د نزدې نه وي نو زه یې په خپله اورم وایي دا حدیث چې ژوندی و نه ویلی و که نه چې بیا مړ شو نو ویلی دی که ژوندی خو بیا صحیح ده چې کوم ورسره خوا کې مدینه کې چا مونځ کو نو هغه به اورېده چې اللهم صلی علی محمد او چې کوم به د بهر نه منځونه کېده نو که هغه ورته ملایکو را رسول نو خو حدیث کوم دی کمزوری دی که نه ضعیف دی اعتماد پرې نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام دی نو د ټولو انبیاو غم په هر چا راغلی دی لیکن د شریعت د حدودو دننه او چې کوم د حدود نه بار کیږي نو هغه منې کړی چې دا کار مکوي لیسمنا پیغمبر وی هغه زما مرګره نه دی من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعاء الجاهلیت چا په غمونو کې مخټکی گریوان شلی او هغه خبرې کوي غیر چې هغه د جاهلیت خبرې وتولى عنهم وقال مخوالو يعقوب عليه السلام د دینا او وی ځان سره يا صفا على يوسف اي غمز ما په يوسف عليه السلام باندې وبيضت عيناه من الحزن او سپینې شوې سترګې د غم نه لون شوې نو نظر کم شو و بیزت سپینوالی جسترگو کی پیدا شی نظر کمی را شی اوڑنوالی دین اللہ انبیاء ساتلی دی تا داغی دا ادب او د احترام نه خلاف دا اگر که روایت راغلی دی داود علیہ السلام بل خونه دا صحیح حدیث سره نه ثابت ټیک دا حدیث کې راغلی وو چې الله رب العزت وی چې زه د چا نه دا دوه سترګې واخلم کریمته ډېر قیمتي سیزونه دي ډېر لوی نعمتونه دي او دې پاغې باندې صبر وکي نو الله وی زه د ده پاره په بل څه نیم رضا بغیر د جنت نه وجه صبر وکي صبر وسوک کوي ری کیسټ ډکړي او پېښې ته نه جوړ کړي کاروبار ته جوړ کړي چاربې ته جوړ کړي دلته ومنځ کیږي عدالت به د غړې راستلی بیل مازا زړون دی ما په دواړو سترګون دی ما ماته یو نظر وګوره دا چا کار سي تا ته ګورې نه دي سپي ته ورې نه ګوري چرته سم بنده نشته دنیا کې چله دې سپوله ورکوي دې پیشوګانو لې ورکوي هغې خو چرې کیسټ نه ډک کړی چړ نه کوي د خلکو نه او تازان شرمولې ته مړېږي نستا دا سوره خېټه ده چې په ټوله کراچۍ ګرځي او سوال کې دا که تا صبر کړې نو تا له نظر کوي تا صبر نه کو تا ته نه کاروبار جوړ کو خلکو ترې په ډاګه کې خو دې اته هم نه لګي چې ریشاوي کدرو خلکو صحیح فهو کظیم دې ډکو د غم نه یو معنا ده دا د انبیاو صفت دی چې غم پی دومره زیات شي چې د هغې بل سړي له دفع کول ګران وي خو انبیاو له الله استقامت ورکړی دی هغې یې دفع کولی شي که نه فهو کظیم یونس علیه السلام باندې غم راغلی وو دمائی پا خیٹا کے پروتے دریابنو کے پروتے اللہ رب العزت وی اذنا دا وہو مکذوم ستاسو یاد شی چی یونس علیہ السلام ما تا آواز کرے ہو پدا سے حال کے چڑیر غم جنو تا دا انبیاء و شان دے پس دا غم نبکی سو خالی شوی ندی وهو مكظوم انتهائی غم جن. دا د مؤمنانو صفت ته چې ول کاظمین الغیظ وان مؤمنان هغه خلق دی که غصه ول راشي نو د فقی او د باوی یې خړون کی دی غصه لرا. نو کله په معنا د حزن راځي کله په معنا د غصې سر راځي. دلته معنا ډیر غمجن قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وي زامنو د يعقوب عليه السلام چې کوم ناس ته دي سره پکور کی وی قسم په الله چې همیشه به ته چې یادای با يوسف څوک یې تیا کالو شو څوک څلوي خیا دی ساغه دلنه لری کیږي اغه ستارنم اخلی حتا تکون حرضن تر دې پوري چې شیت رنزور نزدې شي مرګ ته او تکون من الهالکین او یا شی د دې غم د وجنا د هلاکیدونکو. دا زامن دی غته تعجب کوي داغه د حال دی جملې نه خلق بس مطلب واستینو تا خو هغه ډیر تعجب ته وجنه وي چې پلار یوسف علی السلام بخله خبر چې کمزای بنی مړبای کې ژوند دی وای چې دوره زمانہ رانغه نه وسو په دې اتیا کال کې خو ماشومان پیدا شي او بیا پناشي سوره سوره خلق او تا هغه سید یوسف نوم اخلی نو ځان دی رنزور کو تا باندې غم جنیو تا باندې خپایو هر څه پیدا کی خو مور او پلار نه پیدا کی غی د دې حیثیت نه وی دي ادي تی نه دا جوړ کړه چوګوران فریاد وکم تنبیاو د شان سره فریاد نه دی مناسب صبر یې ونکم دا ټول درو لیکلی دی کتابونو خواه از اللہ نا نیاریگی اللہ رب العزت ہے پا مقام دا صفت کی بیانی او دا تعریف کی بیانی چوگو رزما بندتا سمرغم پی راغل دی خوچا تا مخلوق تا فریاد ندکڑی زکوی قال انما اشکو بسی و حزنی او یعقوب علیہ السلام بیشکم زو فریاد کوم د خپلې پریشانه او د خپل غم الى الله الله ته کوم او الله ته فریاد کول عین ایمان دی الله ته خپل غم ښکارا کول عین ایمان دی چې الله بل څوک نشته زیاده جړا او فریاد بل څوک نشته غم لري کول والا او خوشحالي راوستو والا مصیبت لري کول والا او راحت را وستو والا مگر یو تیم اخو عین ایمان دی. دا اعتراضونه په هغه چا کوه چې مخلوق ته ولاړ او فریاد کوي د مخلوق درد ته ولاړ او غواړي تینا مړو ته ولاړ او غواړي تینا دغه یې تا خلق نه پیژندلې بې صبره تا نه دي پیژندلې. ناظرینو په انبیاو اعتراض کوي یقیناً زو اخکارکوما بسی اخپل فریاد و حزنی او اخپل غم الاللہ اللہ تا و اعلمو من اللہ ما لا تعلمون سپوئی گم دا اللہ طرفنا باغ سبان دی چتا سن پوئی گئے اخوب یا دیکن چتا اگه خوب مانا خلانا داوتی داغی پوج باندی داغی پزریه باندی زما دا یقین دی چې یوسف علیہ السلام بوینم ملاقات بکیگی روایت مختلف دا سرازی چه اغتا خپتا ووی چه دا دا مصر بادشاہ نده دا یوسف تنبیاولی غم جن کیگی دورا چه قرآن وی يا أسفا على يوسف. دا ټول واقعيات چې سدي کنه هغه ټول به اعتماد دي اسرائیلیات دي. بس یا بني یذهبوا ازامنو زما لاړ شي دا زل لاړ شي مصر ته نو مې دي مکوي الله به خیر کی اطمینان د انبیاء او دای کنه زړه د الله په ذات باندې مضبوطی. فتحسسوا من یوسف واخیه نو تلاشو کې د یوسف علی السلام هم او ضرور دا هم بنیامین سره دینه چې کسان درې ته نه گیر شوی ولیکن هغه یو خوښکار دی ځان یې په خپل پاتې کړی دی هغه په څه کې قید شوی نه دی صرف د یوسف علیه السلام خبره دا د غم او د فکر ده او د بنیامین چې هغه باندې دعوه شوې ده د دواړو نومونه ځکه واغست تلاش وکې او طلب وکې دا تلاش او طلب او مننه دی بلکې دا لازم دی په مؤمنانو باندې چې دا څوک روک شي نو خلق تلاش کوي کنه تپوسونه کوي د یو نه او د بل نه دا د جرم خبره نه ده بنده ګوري د بنده طلب کوي یو ته جاسوس دی هغه د بنده طلب نه وي د بنده خبرې د بنده عمل دغه رښتیا او دروغ دغه رازونه معلومول هغه حرام دی هغه منه د مؤمنانو لپاره چې یو بنده مؤمن مسلمان هغه د بل مؤمن مسلمان پرده نشلی چې غوږی وته یخی چې دی سوی ولا تجسسو قرآن منه کړی د هغې نه هغه د نقصان لپاره د ضرر ورکولو لپاره غوږ کې ښودل دي لکه شیاطین او جبر غوږ کې ښودو د ملایکو خبرو ته او تحسس د خیر کار دی د بنده طلب به نه کوې ګوري به نه تلاش او طلب وکې د یوسف علیه السلام او د هغه درور ولا تیأسوا من روح الله من امید کې دی د الله د ډیر لوی رحمت نه دا د انبیاء و مقام د الله رحمت ډیر فراخ دی بے حد او بے انتها دا غې نه من امید کېږي انه شان دا دی لا یأسوا من روح الله نن امید کېږي په دنیا کې د الله د لوی رحمت نه إلا القوم الكافرون مگر هغه قوم چې الله نه مني رحمت یې نه مني هغه ټول نه امید شوي دي کنه کار څومره وخت تیر شي ته به دا نه وې چې بس د الله د رحمت پته نه لګي دغه د کارونو پته نه لګي چې کوي یې کني کوي او کله به کوي نو ایت بسو کی تب دغاو کی جزان بشرک توانے بس چې د الله دربار پری دی او د بل دربار ته ولاړی نو دا خود شرک وکم د الله رحمت ته کم وګاڼو چې دې کې مونږ نه نشته سو او د هغه رحمت ته زیات وګاڼو دا کفر نه دی الا القوم الكافرون دیا خلق تاوی کنا زمر کیم ویلو لا تقنتو من رحمت اللہ اے خلقو کار سمر گنا انگاری ہے خدا اللہ در رحمت نا من امید کی گئے اخو گنا انگارو تا بخنا کی جنتیان خواسیم جنتیان دی اخو جد چاد پار جانم واجب شوی او عذابونه پی لاغو شوی نو اغیده پارا بخنه کی ده اغیده پارا شفاعت قبلی دیر لوی رحمتی انده اغیده ولی نو میده کی گه ابراهيم عليه السلام ته ملائکه زیر ورک چې ستازیو پیدا کی ته د شپګو شلو کالوي او ته وی چالا اما سنی الکبرو فبم تبشرون ما ته وګوره زما دې حال ته وګوره بډای نو په سبان دې زیر راکوي چې تا به زی پیدا کی قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين رشا خبرکو غب تسره نولو زیر درکو په حق باندې په حق راغلیو الله مون اسن را لیگی سلخ نو یراول حق خبرم راول نو تو نو می دکی گمان ابراهیم علی السلام فورا وی ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون دا اللہ دا امید نچ رحمت نچ نا امید کی گیا ہو گمراہ خلق التے ہوتا کافرین ویلی دی التے ہوتا گمراہان ویلی دی نرچہ ارسو مرا خلقو کے شرک پروت تند دی وجہ نپروت تے چیو اللہ تا امزارہو چاو دا منزنکو ختمنکو نو لستا په زور دسو هغه خو هر ځای کې وی چې انشاء چې خو هیڅ هغه خپل خو هغه کوي اته وی چې زما خو خبو کینه اسې ځان مهاله کوا په دې شته جون باندې شکر او باسه چې وخت در باندې تیریږي ځان ولي ګناګارې تبا سوال کې ده الله نه حدیث کرا غلیو چلے قبلی لیکن تاسو تلوار کوي او دا الله کارونه ډیر د صبر دی ستا سوال چې نه قبليږي هغه ډیری وجی دی هر خبره شریعت رانا کړی دا فیصله کړی تا به داسې سوال کړی چې هغه وستا سره لایق نه یې پیغمبري واړی تو دا او یاو تیاو کالو سلین تسوی چیزا بیاد پینزیش تو کالو شما دا اس ممکن سوال کوا دا خو ناممکن دے سوالونو کم ڈیرشتے کنا دا سی ناممکن یا با دی دا سی سوال کلی چاگی که بعد شریعت حدود ما تولی حدود چی نمانم مورو پلار نمانم پلوان نمانم او سوال بکینو قبلی گی چته د الله حدود ماته او چې خبره برابر سوالي په اصول او په شرطونو برابرۍ او نه قبليږي نو هغه کې بدري وږي یا الله رب العزت هغه تعالی اخرت ته جمع کوي شکر نو باسه دنیا کې سکه تا خنند یو که سبا ده سوال ساز ځای کېږي نه اخرت ته جمع کوي دل یا تا باندې صحاده سره روانه وا نو بختور وی چې سوال دی وکړ نو هغه دنه لری کلام او بلګانه الله په دې سره د فقای کنه او یا به دغه نقصان استا په سوال کې نو ځکه باندې قبليږي نور دانه چې ګنه الله دا چا سوال کته ورزینا ولا پیغمبر ویلو چې تاسو تلوار کوي تلوار مکوي موسیٰ علیہ السلام چی سوال کرده و چی اللہ دی فرعون پا دی زل بانده مہر لگه و دی دا عمال کانی شگی کی دا وی سلویخ کال پس قبول شیو چی پیغمبر و گوری خواه نمونگو تا سولی تلوار کو نا بس دا اللہ حکم تا با صبر کو دا دا مومنانو شان ده دا عقیده دا اور خطائی با نکو سن مکو پر او شرک تنو باسو آخر